2. มิคชาละวรรคหมวดว่าด้วยพระมิคชาละ 1. ปฐมมิคชาละสูตรว่าด้วยพระมิคชาละสูตรที่1เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระมิคชาละเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่ามีปกติอยู่ผู้เดียวมีปกติอยู่ผู้เดียวด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอภิกษุจึงชื่อว่ามีปกติอยู่ผู้เดียวอันหนึ่งด้วยเหตุเพียงเท่าไรจึงชื่อว่ามีปกติอยู่กับเพื่อนพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามิคชาละรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดมีอยู่ถ้าภิกษุเพลิดเพลินเชยชมยึดติดรูปนั้นอยู่เมื่อเธอเพลิดเพลินเชยชมยึดติดรูปนั้นความเพลิดเพลินย่อมเกิดขึ้นเมื่อมีความเพลิดเพลินก็มีความกำหนัดเมื่อมีความกำหนัดก็มีความเกี่ยวข้องภิกษุผู้ประกอบด้วยความเพลิดเพลินและความเกี่ยวข้องเราเรียกว่าผู้มีปกติอยู่กับเพื่อนละถึงรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นละถึงธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดมีอยู่ถ้าภิกษุเพลิดเพลินเชยชมยึดติดธรรมารมณ์นั้นอยู่เมื่อเธอเพลิดเพลินเชยชมยึดติดธรรมารมณ์นั้นความเพลิดเพลินย่อมเกิดขึ้นเมื่อมีความเพลิดเพลินก็มีความกำหนัดเมื่อมีความกำหนัดก็มีความเกี่ยวข้องภิกษุผู้ประกอบด้วยความเพลิดเพลินและความเกี่ยวข้องเราเรียกว่าผู้มีปกติอยู่กับเพื่อนภิกษุผู้มีปกติอยู่อย่างนี้ถึงจะใช้สอยเสนาสนะที่เป็นป่าโปร่งและป่าทึบอันสงัดมีเสียงน้อยมีเสียงอึกทึกน้อยปราศจากการสัญจรไปมาของผู้คนควรเป็นที่ทำการลับของมนุษย์สมควรเป็นที่หลีกเร้นก็จริงถึงอย่างนั้นเราก็ยังเรียกว่าผู้มีปกติอยู่กับเพื่อนข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเขายังละตัณหาที่เป็นเพื่อนนั้นไม่ได้ฉะนั้นเราจึงเรียกว่าผู้มีปกติอยู่กับเพื่อนรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดมีอยู่ถ้าภิกษุไม่เพลิดเพลินไม่เชยชมไม่ยึดติดรูปนั้นอยู่เมื่อเธอไม่เพลิดเพลินไม่เชยชมไม่ยึดติดรูปนั้นความเพลิดเพลินย่อมดับไปเมื่อไม่มีความเพลิดเพลินก็ไม่มีความกำหนัดเมื่อไม่มีความกำหนัดก็ไม่มีความเกี่ยวข้องภิกษุผู้มีประกอบด้วยความเพลิดเพลินและความเกี่ยวข้องเราเรียกว่าผู้มีปกติอยู่ผู้เดียวละถึงรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นมีอยู่ละถึงธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดมีอยู่ถ้าภิกษุไม่เพลิดเพลินไม่เชยชมไม่ยึดติดธรรมารมณ์นั้นอยู่เมื่อเธอไม่เพลิดเพลินไม่เชยชมไม่ยึดติดธรรมารมณ์นั้นความเพลิดเพลินย่อมดับไปเมื่อไม่มีความเพลิดเพลินก็ไม่มีความกำหนัดเมื่อไม่มีความกำหนัดก็ไม่มีความเกี่ยวข้องภิกษุผู้ไม่ประกอบด้วยความเพลิดเพลินและความเกี่ยวข้องเราเรียกว่าผู้มีปกติอยู่ผู้เดียวภิกษุผู้มีปกติอยู่อย่างนี้แม้จะอยู่รายล้อมไปด้วยภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอัมมาของพระราชาพวกเดียรถีสาวกของเดียรถีในละแวกบ้านก็จริงถึงอย่างนั้นเราก็เรียกว่าผู้มีปกติอยู่ผู้เดียวมิคชาละภิกษุผู้อยู่อย่างนี้เราเรียกว่าผู้มีปกติอยู่ผู้เดียวข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเธอละตัณหาที่เป็นเพื่อนนั้นได้แล้วฉะนั้นเราจึงเรียกว่าผู้มีปกติอยู่ผู้เดียวปฐมมิคชาละสูตรที่1จบ อ

ธรรมที่พึงรู้แจ้งทางโสตวิญญาณมีอยู่ในที่ใดมารหรือการบัญญัติว่ามารก็มีอยู่ในที่นั้นคานะคันทะคานะวิญญาณธรรมที่พึงรู้แจ้งทางคานะวิญญาณมีอยู่ในที่ใดมารหรือการบัญญัติว่ามารก็มีอยู่ในที่นั้นชิวหารสชิวหาวิญญาณธรรมที่พึงรู้แจ้งทางชิวหาวิญญาณมีอยู่ในที่ใดมารหรือการบัญญัติว่ามารก็มีอยู่ในที่นั้นกายโผฏฐัพพะกายวิญญาณธรรมที่พึงรู้แจ้งทางกายวิญญาณมีอยู่ในที่ใดมารหรือการบัญญัติว่ามารก็มีอยู่ในที่นั้นมโนธรรมารมณ์มโนวิญญาณธรรมที่พึงรู้แจ้งทางมโนวิญญาณมีอยู่ในที่ใดมารหรือการบัญญัติว่ามารก็มีอยู่ในที่นั้นสมิทธิส่วนจักขุรูปจักขุวิญญาณธรรมที่พึงรู้แจ้งทางจักขุวิญญาณไม่มีในที่ใดมารหรือการบัญญัติว่ามารก็ไม่มีในที่นั้นโสตะคานะละถึงชิวหารสชิวหาวิญญาณธรรมที่พึงรู้แจ้งทางชิวหาวิญญาณไม่มีในที่ใดมารหรือการบัญญัติว่ามารก็ไม่มีในที่นั้นกายละถึงมโนธรรมารมณ์มโนวิญญาณธรรมที่พึงรู้แจ้งทางมโนวิญญาณไม่มีในที่ใดมารหรือการบัญญัติว่ามารก็ไม่มีในที่นั้นปฐมสมิทธิมารปัญหาสูตรที่3จบสมิทธิสัตตะปัญหาสูตรว่าด้วยพระสมิทธิทูลถามปัญหาเรื่องสัตว์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่าสัตว์ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอจึงชื่อว่าสัตว์หรือการบัญญัติว่าสัตว์ละถึงสมิทธิสัตตะปัญหาสูตรที่4จบ5สมิทธิทุกขปัญหาสูตรว่าด้วยพระสมิทธิทูลถามปัญหาเรื่องทุกข์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่าทุกข์ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอจึงชื่อว่าทุกข์หรือการบัญญัติว่าทุกข์ละถึงสมิทธิทุกขปัญหาสูตรที่5จบสมิทธิโลกะปัญหาสูตรว่าด้วยพระสมิทธิทูลถามปัญหาเรื่องโลกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่าโลกด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอจึงชื่อว่าโลกหรือการบัญญัติว่าโลกสมิทธิจักขุรูปจักขุวิญญาณธรรมที่พึงรู้แจ้งทางจักขุวิญญาณมีอยู่ในที่ใดโลกหรือการบัญญัติว่าโลกก็มีอยู่ในที่นั้นละถึงชิวหาละถึงมโนธรรมารมณ์มโนวิญญาณธรรมที่พึงรู้แจ้งทางมโนวิญญาณมีอยู่ในที่ใดโลกหรือการบัญญัติว่าโลกก็มีอยู่ในที่นั้นสมิทธิส่วนจักขุรูปจักขุวิญญาณธรรมที่พึงรู้แจ้งทางจักขุวิญญาณไม่มีในที่ใดโลกหรือการบัญญัติว่าโลกก็ไม่มีในที่นั้นละถึงชิวหาละถึงมโนธรรมารมณ์มโนวิญญาณธรรมที่พึงรู้แจ้งทางมโนวิญญาณไม่มีในที่ใดโลกหรือการบัญญัติว่าโลกก็ไม่มีในที่นั้นสมิทธิโลกปัญหาสูตรที่6จบอุปเสนะอาสีวิสะสูตรว่าด้วยพระอุปเสนะถูกพิษงูสมัยหนึ่งท่านพระสารีบุตรและท่านพระอุปเสนะอยู่ที่เงื้อมเขาชื่อสัพพโสนทิกะป่าสีตะวันเขตกรุงราชคฤห์สมัยนั้น งูตัวหนึ่งได้หล่นลงมาที่กายของท่านพระอุปเสนะครั้งนั้นท่านเรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่ามาเถิดท่านทั้งหลายช่วยกันยกกายของกระผมนี้ขึ้นเตียงแล้วหามออกไปข้างนอกก่อนที่กายนี้จะรี่รายในที่นี้เหมือนกำแกลบเมื่อท่านพระอุปเสนะกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระสารีบุตรก็ได้กล่าวกับท่านว่าพวกเรายังไม่เห็นกายของท่านอุปเสนะเป็นอย่างอื่นหรืออินทรีย์ของท่านแปรผันไปเลยเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านอุปเสนะยังพูดว่ามาเถิดท่านทั้งหลายช่วยกันยกกายของกระผมนี้ขึ้นเตียงแล้วหามออกไปข้างนอกก่อนที่กายนี้จะรี่รายในที่นี้เหมือนกำแกลบท่านพระอุปเสนะกล่าวว่าท่านสารีบุตรผู้ใดพึงมีความคิดว่าเราเป็นจักขุหรือจักขุเป็นของเราละถึงเราเป็นชิวหาหรือชิวหาเป็นของเราเราเป็นมโนหรือมโนเป็นของเราท่านสารีบุตรความที่กายของผู้นั้นเป็นอย่างอื่นหรือความที่อินทรีย์ของผู้นั้นแปรผันพึงมีอย่างแน่นอนกระผมไม่มีความนึกคิดเลยว่าเราเป็นจักขุหรือจักขุเป็นของเราละถึงเราเป็นชิวหาหรือชิวหาเป็นของเราเราเป็นมโนหรือมโนเป็นของเราท่านสารีบุตรความที่กายของกระผมเป็นอย่างอื่นหรือความที่อินทรีย์ของกระผมแปรผันจักมีได้อย่างไรจริงอย่างนั้นท่านพระอุปเสนะได้ถอนอหังการมมังการและมานานุสัยกิเลสที่นอนเนื่องคือความถือตัวได้เด็ดขาดนานมาแล้วฉะนั้นท่านพระอุปเสนะจึงไม่มีความคิดว่าเราเป็นจักขุหรือจักขุเป็นของเราละถึงเราเป็นชิวหาหรือชิวหาเป็นของเราละถึงเราเป็นมโนหรือมโนเป็นของเราต่อมาภิกษุเหล่านั้นได้ยกกายของท่านพระอุปเสนะขึ้นเตียงแล้วหามออกไปข้างนอกขณะนั้นกายของท่านพระอุปเสนะก็เรี่ยรายในที่นั้นเองเหมือนกำแกลบอุปเสนะอาศีวิสสูตรที่7จบ8อุปวานะสันทิฏฐิกะสูตรว่าด้วยพระอุปวานะทูลถามธรรมที่พึงเห็นเองครั้งนั้นท่านพระอุปวานะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่าธรรมเป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองธรรมเป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอพระธรรมจึงชื่อว่าเป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุปวานะก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วเป็นผู้เสวยรูปเสวยความกำหนัดในรูปและรู้ชัดถึงความกำหนัดในรูปในภายในซึ่งมีอยู่ว่าความกำหนัดในรูปในภายในของเรามีอยู่การที่ภิกษุเห็นรูปทางตาแล้วเป็นผู้เสวยรูปเสวยความกำหนัดในรูปและรู้ชัดถึงความกำหนัดในรูปในภายในซึ่งมีอยู่ว่าความกำหนัดในรูปในภายในของเรามีอยู่อย่างนี้แลอุปวานะธรรมจึงชื่อว่าเป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนละถึงอีกประการหนึ่งภิกษุลิ้มรสทางลิ้นแล้วเป็นผู้เสวยรสเสวยความกำหนัดในรสและรู้ชัดถึงความกำหนัดในรสในภายในซึ่งมีอยู่ว่าความกำหนัดในรสในภายในของเรามีอยู่การที่ภิกษุลิ้มรสทางลิ้นแล้วเป็นผู้เสวยรสเสวยความกำหนัดในรสและรู้ชัดถึงความกำหนัดในรสในภายในซึ่งมีอยู่ว่าความกำหนัดในรสในภายในของเรามีอยู่อย่างนี้แลอุปวานะธรรมจึงชื่อว่าเป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการ ควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนละถึงอีกประการหนึ่งภิกษุรู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้วเป็นผู้เสวยธรรมารมณ์เสวยความกำหนัดในธรรมารมณ์และรู้ชัดถึงความกำหนัดในธรรมารมณ์ในภายในซึ่งมีอยู่ว่าความกำหนัดในธรรมารมณ์ในภายในของเรามีอยู่การที่ภิกษุรู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้วเป็นผู้เสวยธรรมารมณ์เสวยความกำหนัดในธรรมารมณ์และรู้ชัดถึงความกำหนัดในธรรมารมณ์ในภายในซึ่งมีอยู่ว่าความกำหนัดในธรรมารมณ์ในภายในของเรามีอยู่อย่างนี้แลอุปวาณะธรรมจึงชื่อว่าเป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองละถึงอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนละถึงส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วเป็นผู้เสวยรูปแต่ไม่เสวยความกำหนัดในรูปและรู้ชัดถึงความกำหนัดในรูปในภายในซึ่งไม่มีว่าความกำหนัดในรูปในภายในของเราไม่มีการที่ภิกษุเห็นรูปทางตาแล้วเป็นผู้เสวยรูปแต่ไม่เสวยความกำหนัดในรูปและรู้ชัดถึงความกำหนัดในรูปในภายในซึ่งไม่มีว่าความกำหนัดในรูปในภายในของเราไม่มีอย่างนี้แลอุปวาณะธรรมจึงชื่อว่าเป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนละถึงอีกประการหนึ่งภิกษุลิ้มรสทางลิ้นแล้วเป็นผู้เสวยรสแต่ไม่เสวยความกำหนัดในรสและรู้ชัดถึงความกำหนัดในรสในภายในซึ่งไม่มีว่าความกำหนัดในรสในภายในของเราไม่มีละถึงอีกประการหนึ่งภิกษุรู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้วเป็นผู้เสวยธรรมารมณ์แต่ไม่เสวยความกำหนัดในธรรมารมณ์และรู้ชัดถึงความกำหนัดในธรรมารมณ์ในภายในซึ่งไม่มีว่าความกำหนัดในธรรมารมณ์ในภายในของเราไม่มีการที่ภิกษุรู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้วเป็นผู้เสวยธรรมารมณ์แต่ไม่เสวยความกำหนัดในธรรมารมณ์และรู้ชัดถึงความกำหนัดในธรรมารมณ์ในภายในซึ่งไม่มีว่าความกำหนัดในภายในของเราไม่มีอย่างนี้แลอุปวาณะธรรมจึงชื่อว่าเป็นธรรมอันผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนอุปวาณะสันทิฏฐิกะสูตรที่8จบเก้าปฐมมะฉะผัสสายตนะสูตรว่าด้วยผัสสายตนะ6ประการสูตรที่1พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุบางรูปไม่รู้ชัดถึงความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากผัสสายตนะ6ประการตามความเป็นจริงเธอชื่อว่าประพฤติพรหมจรรย์ยังไม่จบเป็นผู้ไกลจากธรรมวินัยนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์พินาศย่อยยับแล้วในศาสนานี้เพราะข้าพระองค์ไม่รู้ชัดถึงความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากผัสสายตนะ6ประการตามความเป็นจริงภิกษุเธอเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรเธอพิจารณาเห็นจักขุว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะดีละภิกษุในข้อนี้จักขุที่เธอพิจารณาเห็นอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราจักเป็นอันเธอเห็นดีแล้วด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงนี้แลคือที่สุดแห่งทุกข์ละถึงเธอพิจารณาเห็นชิวหาว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะ

พราะข้าพระองค์ไม่รู้ชัดถึงความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากภาษายตนะหกประการตามความเป็นจริงภิกษุเธอเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรจักขุเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะโสตะคานะชิวหากายะมโนเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขุย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโสตะย่อมเบื่อหน่ายแม้ในคานะละถึงเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปตติยะฉะผัสสายตนะสูตรที่11จบมิคชาละวรรคที่2จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. ปฐมมะมิคชาละสูตร 2. ทุติยะมิคชาละสูตร 3. ปฐมมะสมิทธิมาระปัญหาสูตร 4. สมิทธิสัตตปัญหาสูตร 5. สมิทธิทุกขปัญหาสูตร 6. สมิทธิโลกปัญหาสูตร 7.อุปเสนะอาศีวิสสูตร 8. อุปวานะสันทิฏฐิกะสูตร 9. ปฐมฉะผัสสายตนะสูตร 10. ทุติยะฉะผัสสายตนะสูตร 11. ตติยะฉะผัสสายตนะสูตรสามคิลานวรรคหมวดว่าด้วยภิกษุผู้อาพาธ 1. ปฐมมะคิลานสูตรว่าด้วยภิกษุผู้อาพาธสูตรที่1เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในวิหารโน้นมีภิกษุใหม่รูปหนึ่งไม่มีใครรู้จักอาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์โปรดเสด็จไปเยี่ยมภิกษุนั้นถึงที่อยู่ด้วยเถิดครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงสดับว่าภิกษุใหม่เป็นไข้ทรงทราบว่าเป็นภิกษุที่ไม่มีใครรู้จักจึงเสด็จเข้าไปเยี่ยมภิกษุนั้นถึงที่อยู่ภิกษุนั้นได้เห็นพระผู้มีพระภาคกำลังเสด็จมาแต่ไกลจึงลุกขึ้นจากเตียงลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุนั้นดังนี้ว่าอย่าเลยภิกษุเธออย่าลุกจากเตียงเลยเราจักนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้นั้นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่ปูลาดไว้แล้วได้ตรัสถามภิกษุนั้นว่าภิกษุเธอยังสบายดีหรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือทุกขเวทนาทุเลาลงไม่กำเริบขึ้นหรืออาการทุเลาปรากฏอาการกำเริบไม่ปรากฏหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่สบายจะเป็นอยู่ไม่ได้ทุ